Book 2 24 24 المواعيد قرار ملاقات هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ به اتوبوس نرسیدی؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. من نیم ساعت منتظر تو بودم. الا يوجد معك هاتف جوال؟ تلفن همراه با خودت نداری؟ كن دقيقا في المرة القادمة. دفعه دیگر وقت شناس باش. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. دفعه دیگر با تاکسی بیا. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. دفعه دیگر یک چتر با خودت بیاور. غدا عندي عطلة. فردا تعطیل هستم. هل سنلتقي غدا؟ میخواهی فردا قراری بگذاریم؟ يؤسفني غدا لا يناسبني. متأسفم من فردا وقت ندارم. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ این آخر هفته برنامه ای داری؟ أو قد صرت متواعدا؟ یا اینکه با کسی قرار ملاقات داری؟ اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. من پیشنهاد می کنم آخر هفته همدیگر را ببینیم. هل نقوم بنزهة؟ می خواهی به پیکنیک برویم؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ می خواهی به ساحل دریا برویم؟ هل نسافر إلى الجبال؟ می خواهی به کوه برویم؟ سآخذك من المكتب. من درب اداره دنبالت می آیم. سآخذك من المنزل. من درب خانه دنبالت می آیم. سآخذك من محطة الباصات الحافلات. من جلو ایستگاه اتوبوس دنبالت می آیم.